अक्षरशात टीका शुरू से टीका शुरू से चलेगी। श्रवणादि का अनुवाद करके आवृत्ति, शांतादि वाक्य श्रवणादेर न प्राप्ति, शांतो दांतो उपरत समाहित भूत्वा, श्रवणादि की प्राप्ति नहीं तदवाच्य पदाभाव, जहाँ प्राप्त है उसका अनुवाद करके कर्म अग्निहोत्रण ज्योति में हवन प्राप्त है उसका अनुवाद करके तदिगुण विधान किया। यहाँ आवृत्ति विधान करेंगे, पहले श्रवण का प्राप्त हो तो अनुवाद करेंगे, समाहित तो होता इस वाक्य में श्रवण आदि की प्राप्ति नहीं तदवाचक पद नहीं, कि इसी वाक्य में प्राप्त नहीं होने पर अन्यत्र प्राप्त है, अन्यत्र कौन श्रोतव्य दृष्टव्य मंतव्य न च श्रोतव्यादि वाक्य व पांडित्यादि वाक्य व पंडित मेधा इत्यादि व तद विजिज्ञास इत्यादि व प्रसिद्ध श्रवणादि अनुवाद है न तद विस्तृतावृत्ति विधि। यदि कहेंगे शांतादि समाहित भूत्वा शांतादि वाक्य में श्रवणादि प्राप्ति नहीं, किंतु श्रवणादि प्राप्ति तो अन्य वाक्य से श्रोतव्यादि वाक्य में एक हो गया, आत्मा पर दर्श्य श्रोतव्य मंतव्य श्रवणादि प्राप्ति है। अरे पांडित्य देवाक्य पंडित मेधा पांडित्यादि पांडित्यम संपाद्य पांडित्यम निर्वित बाल्य नतिष्ठा से ये वाक्य होगा दूसरा, अब पंडित मेधावी गांधारण उपसंपद्य ये वाक्य हुआ, अथवा तद विजिज्ञासस्व ये वाक्य हुआ। इनसे प्रसिद्ध श्रवणादि का अनुवाद करके तद विशिष्ट आवृत्ति विधान करेंगे, पश्चेत कह करके समाहित होता पश्चेत तो आवृत्ति का विधान करेंगे। इति न अनुवादक पदस्य आवृत्तिवाची शब्द से च अत्र अभाव, एक तो कहीं श्रवणादि आवृत्ति अनुवाद करने के लिए कोई पद नहीं, अग्निहोत्रम ज्योति में जो ज्योति हो आया उसका अनुवाद है तद्धना ज्योति, वो शब्द आया तद्धना ज्योति से यह अनुवाद वाचक पद है। और हवन तो विधान किया गया, यह आवृत्ति विधान करने के लिए आवृत्तिवाचक पद होना चाहिए, पश्चेत केवल आया, इसमें अनुवाद का वाक्य अनुवाद का पद नहीं, आवृत्तिवाचक पद भी नहीं, अनुवादक पद से आवृत्तिवाचक शब्द से अत्र अभाव। आवृत्ति गुणात फलाश्रवणादपि न तस्य विधेयत्व, आवृत्ति रूप गुण से कोई फल भी नहीं कहा गया, तो विधेय कैसे करेंगे, विधान करेंगे यदि उससे कोई फल हो। दध्यादेश तो फल है, दध्यादेश तो दध्यना ज्योति में विशिष्ट फल श्रुतेर भाव उपरोक्त से विधेयत्व दधना इंद्रिय काम से जुहुयात, इस अधिकरण में आया दधना इंद्रिय का इंद्रिय रूप फल के लिए दधि विधान किया। दध्यादेश विशिष्ट फल श्रुते दधि विशिष्ट कर्म करेंगे तो हवन कर इंद्रिय काम के लिए फल बताया। भाव उपरोक्त से विधेयत्व भाव से संबद्ध होकर के केवल दधि में विधेयन थे दधि विशिष्ट होम का विधया विधान दो, वह दधना इंद्रिय काम अधिकरण में पूर्व मीमांसा सिद्ध है। गुणात गुणात गुणा न च फलम श्रुतम श्रवणादे न च प्राप्ति गुणा न च फलम श्रुतम पश्यदिति धातु से केवल विषय सात गुणा न च फलम, तो यहाँ कहा दधि का फल नहीं, दधि विशिष्ट कर्म का विधान किया, आवृत्ति गुण से फल नहीं, दधना इंद्रिय काम अधिकरण सिद्धम भावार्थ उपरोक्त होकर के विधान किया केवल गुण ने न जब विश्वजित न्याय न फल कल्पना, आवृत्ति का फल कल्पना करें स्वर्ग संप्रतिपन्ने गुण विधो असत संप्रतिपन्ने गुण विधो असति उभय संप्रतिपन्न गुण विधि पहले निश्चय नहीं होगा तो विश्वजित न्याय न बता रहा था। पहले कोई कर्म है गुण विधि मानने के बाद फल कथन नहीं किया तो स्वर्ग कल्पना करेंगे, यहाँ इसे गुण विधि पर संप्रतिपन्न नहीं है आवृत्ति गुण विधि तो उसे हम विश्वजित न्याय कैसे लगाएंगे। न जो दर्शन गुणफलम दर्शन को गुणफल नहीं कहेंगे, पश्चिम में तीव्र के द्वारा जो विधान किया गया दर्शन मुख्य है, तसे श्रवणादि फल था तो श्रवण का फल है ना, भी मुक्ति तत्फलम आवृत्ति का फल मुक्ति वो भी नहीं, अतः मुक्ति तो ज्ञान का फल है, ज्ञान फलत्वाति भाव। कस्य तरी पश्येत इति विधि, तो विधि पश्येत कहकर विधि लेंगे, किसका विधान? श्रवण का विधान होना चाहिए, किंतु श्रवण तो विधि नहीं, नहीं श्रवणादेर स विधि। और श्रवण का विधान करेंगे ज्ञान का साधन, तस्य अन्य वेत के सिद्ध दर्शन साधन तस्य विधान पिष्यत्वाद। श्रवण मनन आदि दर्शन का साधन है, वो अन्य वेत के सिद्ध, अन्य वेत के सिद्धम दर्शना दर्शनादेश दर्शन से साधनत्व, दर्शन साधनत्व अन्य वेत के सिद्धम दर्शन साधनत्व यस्य विधे स विधि अन्य वेत के सिद्ध दर्शन साधनत्व तस्य विधे विधि अनपिष्यत्वा श्रवणादि की ऐसा विधि थे न श्रवणादि में नहीं विधि ने श्रवणादि में अन्य वेत के सिद्ध दर्शन साधनत्व किसमें रहेगा श्रवणादि में श्रवणादि जो अन्य व्यक्ति सिद्ध है दर्शन साधन तो विधि का पीछा नहीं जो अन्य प्रकार सिद्ध निश्चित है विधि वाक्य श्रवण के पहले निश्चित है तद अपेक्षा तो भी तस्य अन्यत्र भी तत्वाद अपेक्षा हो तो भी हो तो भी तो अन्यत्र यहाँ तो भीता नहीं न च समाधे अयम विधि यहाँ समाधि का विधान करने की वो भी नहीं पश्यते रूपरिष्ठा तदृष्टे पश्यते रूप पश्यते के साथ शांत दांत उपस्थिति शिव करके पश्यत तो पश्यत कह करके दर्शन के लिए कहा गया पश्यते उपरिष्टाद पश्यते उपरिष्टाद तदृष्टि पश्यति पहले निश्चय होने के बाद तिप से विधि दर्शन उसके बाद शांत दांत होकर के पश्यत न च दर्शन से वह पश्यत में तीप का धातुअर्थ है दृष्टि धातु पश्य दर्शन का विधान तसे तोया विधेयत्व अनुपगमात दर्शन विधेय नहीं मानते दर्शन तो विधेय का विधेय नहीं होता है ज्ञान विधि नहीं मानते पारिशिष्ट्याद आवृत्ति विधि आवृत्ति की विधि माननी चाहिए पूर्व पश्चिम ने कहा सिद्धांत कहते नित्य पश्यदिति धातुअर्थ केवल विशेष पश्यत में केवल धातु तो ज्ञान दर्शन से वह विधि विषयत्व श्रुते आवृत नात्र विधेयता विधि विषयत्व किस में दर्शन में आवृत्ति में विधि विषयत्व नहीं और दर्शन में विधि विषयत्व है पश्यत में विधि मान करके और विचार करेंगे तो वो भी विधि विषयत्व नहीं होगा वो अनुवाद करेंगे साधन विधान करेंगे यह तो दर्शन से अविधेयत्व हाँ पूर्व पीछे ने कहा दर्शन ज्ञान विधेय नहीं होगा तो दर्शन उपलक्ष्य तो आवृत्ति का विधान दर्शन विधेय नहीं होगा ज्ञान दर्शन उपलक्ष्य तो आवृत्ति का विधान करेंगे किसके लिए दर्शन के लिए दर्शन के लिए आवृत्ति विधान करेंगे जो दर्शन फल है आवृत्ति का वही दर्शन फिर आवृत्ति का उपलक्षण हो जाएगा विशेषण हो जाएगा फल विधेयमान का विशेषण पहले आया था जिस प्रसंख्यान का जो फल है वो प्रसंख्यान का विशेषण नहीं होगा नापि नापि तल्लक्षिता वृत्तिरि विधेयाश्रुत हानतः कार्यम यन्नास्ति भावार्थात् तदा वृत्तिगुणात् कथम तल्लक्षिता दर्शन रक्षित उपलक्षित आवृत्तिर्विधेय इति न श्रुत हानत पश्येत श्रुति है तीप के लिए पश्य दृश्य और तो उसके उपलक्षित आवृत्ति कल्पना करना अश्रुत कल्पना श्रुत हानि और यन भावार्थात कार्यम नास्ति तथा आवृत्ति गुणात् कथम भावार्थ से दर्शन से भावार्थात श्रवणादि से जो दर्शन यदि नहीं होता है तो आवृत्ति गुणा तो कथम आवृत्ति रूप गुण से कैसे हो जाएगा आवृत्ति रूप गुण से दर्शन कैसे होगा यदि श्रवण से दर्शन नहीं होगा आवृत्ति रूप गुण से कैसे होगा ठीक है दर्शन श्रुतम विधि विहाय अश्रुत आवृत्ति विधि नहीं होता दर्शन श्रुतम विधि दर्शन में विधि उसको छोड़कर अशुद्ध अशुद्ध आवृत्ति विधि न युता, आवृत्ति में विधान ठीक नहीं, शुद्ध आने अशुद्ध कल्पनापति न न अश्रुतम अपनी शुद्ध से असंभव सियात, अश्रुतम अपनी शुद्ध से असंभव अश्रुतम भी सियात विधेय, श्रुत ही दर्शन वो संभव नहीं, अश्रुत आवृत्ति का विधान करेंगे। न चात्र श्रुतो दृष्टि विधि युक्त श्रुतिमय दर्शन पश्यत में विधिम श्रुतम विधिम दर्शन श्रुतम विधि नहीं, न चात्र श्रुतो दृष्टि विधि, यहाँ दृष्टि विधि श्रुत दर्शन दृष्टो विधि दृष्टि विधि पश्यत में विधि किसमें दर्शन दृष्टि दृष्टि विधि दृष्टि विधि श्रुति में आया किंतु न युत युत नहीं क्यों तस्या स्वरूपत्व फलत्व च विधि अनहत्व से उक्तत्व। यदि दर्शन कहेंगे तो ब्रह्म का स्वरूप है ज्ञान, अथवा दर्शन उसका प्रसंग ज्ञान का फल है, विधि योग्य नहीं होगा। स्वरूपत्व फलत्व चन्न च या स्वरूप होगा अथवा फल होगा, विधि की योग्य नहीं पहले आया है। अतः नात्र श्रुतहानि आदि गुण श्रुतहादि आदि दूषण श्रुतहानि अशुद्ध कल्पना दूषण नहीं, तो आवृत्ति कल्पना करनी चाहिए दर्शन उपलक्षित आवृत्ति कल्पना करनी चाहिए। पूर्व विषय कहता है कार्यम, किंतु सिद्धांति कहता है जो कार्य धातु अर्थ से श्रवण से नहीं होता है आवृत्ति गुण से कैसे हो जाएगा। यत् फलम क्रिया तो न क्रियते, क्रिया से जो फल नहीं होगा तन्न तादिर की आवृत्ति रूपात गुणात, उसी क्रिया के आवृत्ति गुण से नहीं होगा। नहीं शीत भीत शिशिर तर सलिलावगाहन तो दुख निवृत्तिम अप्रतिपद्यमान तद आवृत्तिया तद्वस्तिम प्रतिलभते, शीत से डर करके गंगा जी में डूब के लगा दिया, शिशिर तर सल अवगाहन हुआ, होने के बाद ठंडी निवृत्ति नहीं हुई, नहीं होने पर आवृत्ति करे फिर डूब के लाए फिर डूब के लगाए, अवगहन तो दुख निवृत्ति में अप्रतिपद्य मान तद आवृत्तिया तद्वस्ती में प्रतिलभ होती, श्रवणादि फिर गंगा स्नान करे फिर डूब गया तो शीत निवृत्ति नहीं प्राप्त होती। अतः शाब्द ज्ञानाद अनुत्पन्न साक्षात्कार, शाब्द ज्ञान शब्द ज्ञान हुआ साक्षात्कार नहीं हुआ तद आवृत्तिर्भवती अमानत्वाद, शाब्द ज्ञान है शब्द ज्ञान तो नहीं, शाब्द शाब्द ज्ञानात शाब्द में यदि ज्ञान शाब्द ज्ञान अनुत्पन्न साक्षात्कार, साक्षात्कार है शाब्द ज्ञान ही साक्षात्कार, शाब्द ज्ञान से तो साक्षात् नहीं होता है। शब्दा जातम शाब्द नहीं करके शब्द से इति शाब्दम, शब्द का जो ज्ञान शाब्द हो जाएगा, शब्द ज्ञान से साक्षात्कार होता है, शाब्द ज्ञान से साक्षात्कार नहीं ना। हाँ शब्द ज्ञान यदि हो गया तो शब्द ज्ञान से साक्षात्कार कैसे होगा, शब्द ज्ञान ही साक्षात्कार, शब्द ज्ञान कोई साक्षात्कार के जाने का नहीं, शब्द ज्ञानात अनुपन्न साक्षात्कार तदावृतिर्भवति इति अमानत्वात् दृष्ट विधे श्रुतस्य त्यागे भी न श्रुतावृति साक्षात्कार है विधेया। हाँ शब्द ज्ञान और ज्ञान की आवृत्ति लेकर के कहीं कहते शब्द से जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान की फिर आवृत्ति करें, शब्द से जो ज्ञान हुआ वो शब्द ज्ञान, हाँ परिचय ज्ञान कहते हैं, उससे साक्षात्कार यदि नहीं होता है वो उससे साक्षात्कार तो स्वयं साक्षात्कार ज्ञान नहीं होगा, तो उसे आवृत्ति करने से साक्षात्कार कैसे होगा, तद आवृत्ति भवती तो अमानत्वात् उसे प्रमाण नहीं। दृष्टि विधे सुत से त्यागे भी नहीं, हाँ आवृत्ति भवती थी शब्द ज्ञाना तन्व साक्षात्कार तद आवृतिर भवती थी, आवृतिर भवती थी अमानत्वात्, हाँ ये तो प्रमाण नहीं है। दृष्ट विधे श्रुत से त्यागे भी न अश्रुत विधि साक्षात्कार विधेया, ठीक है दृष्ट विधि श्रुत से दृष्ट विधि हो गया दर्शन में विधि, ज्ञान विधि नहीं होगी उसको त्याग करो, किंतु आवृत्ति के कैसे विधान करेंगे साक्षात्कार के लिए, अश्रुत आवृत्ति का विधान नहीं हो सकता है। प्रसंख्यान से साक्षात्कार उपायतया वेद्यवत निराकृत्य, साक्षात्कार का उपाय नहीं प्रसंख्यान वेद्यवत का निराकरण करेंगे। श्रुतेर ज्ञातात्म वृत्तांत इत्यादि ना शास्त्रम स्वबुद्धि पर्थे युक्त्यादि अपेक्षम इति उक्तम अनुबदति श्रुतेर ज्ञातात्म वृत्तांत इत्यादि ना ये शाश्वत्य है तरी श्लोक कल आया कल आया था सामने काल ने ना पहले आए ये 800 चल रहा है शाश्वत्य तरी शाश्वत्यतरी 147 पृष्ठ में श्रुतेर ज्ञातात्म वृत्तांत अननुभूतम अपि शोकम स्थानकम वांछत शास्त्राद प्रसंख्यान विधीयते पूर्व पिछले ने कहा ज्ञातात्म वृत्तांत संबंधी के अनुभूत नहीं हुआ फिर शास्त्रार्थ प्रसंख्यान विधीयते जो स्थिति चाहता है उसके लिए प्रसंख्यान का विधान किया गया ये पूर्व पिछले ने कहा था इत्यादि न शास्त्रम स्वबुद्धिते अर्थे युक्त्यादि अपेक्षम इत्युक्तम युक्त्यादि अपेक्षित अपन बोध में अनुवाद करते स्वयं स्वयं प्रबोधिते प्यर्थे यदि युक्त्यादि अपेक्षते शास्त्रम सापेक्षत्व सापेक्षमेव स्यात् सापेक्षमेवं स्यात् स्वतः प्रामाण्य वर्जनात् स्वयं प्रबोधिते प्यर्थे यति शास्त्रम युक्त्यादि अपेक्षते शास्त्र से बोध होने के बाद फिर युक्त्यादि की अपेक्षा करे तो एवं सापेक्षम स्यात् शास्त्रम सापेक्ष हो जाएगा अन्य को अपेक्षा करेगा तो स्वतः प्रामाण्य नहीं होगा शास्त्र में शास्त्र से स्वार्थे युक्त्यादि अपेक्षते स्वतः प्रामाण्य हान है पौरुषे वाक्य के समान पौरुषे वाक्यवत वेद वाक्यम सापेक्षम सद अप्रमाण हो जाए अप्रमाण से आदि दूसरा युक्त्यादिर मानांतरत्व अभावात तो अन्य प्रमाणी की तो अपेक्षा नहीं करता है शास्त्र युक्ति की अपेक्षा करने पर भी युक्ति तो प्रमाणांतर नहीं है तद अपेक्षण भी तत्व आदिर ना प्रामाण्य तत्व से आदि वाक्य शास्त्र युक्ति आदि की अपेक्षा करने पर भी अन्य प्रमाणी की तो अपेक्षा नहीं करने से अप्रमाण नहीं होगा शंका करते पूर्व पीछे युक्त्यादिमान्तरं नोचेन् मानांसत्वेन तस्थितेः संभूय पादः सर्वेपि हैकात्म्यं बोधयन्ति नः युक्त्यादि मान्तरं नोचेत प्रमाणांतर नहीं है किंतु फिर भी मानांशत्व तस्थित है मान के अंश रूप से क्योंकि चार पाद चतुष्पाद मान कहा था आत्मा को एक पाद लिया था श्रुति श्रवण मनन आदि को संभव पाद सर्वे पी एक आत्मा बोधयन्ति सारे पाद मिलकर चार पाद मिलकर आत्मा को बोधन कराते हैं तो युक्ति रूप एक पाद है उसका अंश हो जाएगा चतुष्पाद मानांशत्वेन युक्त्यादि स्थितम साधयति शब्द युति प्रसंख्यान आत्मन चत्वार अंशा मिलित्वैव जिज्ञासुना वस्तु ज्ञापयति शब्द युति प्रसंख्यान और आत्मा आत्मा तो है और सब प्रसंख्यान आवृत्ति शब्द युति चार पाद चार मिल करके ज्ञान जनक है यथोतम शब्दयुति प्रसंख्याने आत्मना च मुक्षव पश्यन्ति मुक्तम आत्मानं प्रमाणेन चतुष्पदा चतुष्पदा प्रमाणेन चत्वारो पादायस्य प्रमाण से तत्प्रमाणं चतुष्पाद चार पाद वाले प्रमाण से आत्मानं पश्यन्ति मुक्तम मुक्तम आत्मान पश्य मुक्त आत्मा को पश्यन्ति मुमुक्ष मुक्त स्वरूप आत्मा को देखते हैं शब्दयुति प्रसंख्यान और आत्मना च चतुर्णाम पादान संभूय वस्तुबुद्धित्वं दुषयति सिद्धांत कहता है चारि पाद शब्दयुति प्रसंख्यान आवृत्ति मिलकर के वस्तुबोधक इति न संभूय यतः पादास तैलवर्त्यग्नयो यथा मिते स्वरूपलाभाय न तो मेयोपलब्धये। पादः संभूय न यतः पादः मिते स्वरूपलाभाय तैलवर्ति अग्नि यथा तैलवर्ति अग्नि ये सब मिल करके घटादि को प्रकाश करते हैं। दीप स्वरूप लाभ के लिए दीप स्वरूप उनसे प्रकाश करेगा। तैलवर्ति तैलपात्र ये सब मिल करके दीप हुआ, दीप प्रज्वलन कर दिया। अभी तैलवर्ति अग्नि और पात्र ये सब मिल करके प्रकाश करते हैं, ऐसा नहीं। दीप स्वरूप लाभ के लिए साधन। इसी प्रकार यहाँ शब्द युति आवृत्ति आत्मा सब मिल करके प्रकाश करेंगे, ज्ञान कराएंगे। थे न संभूय पाद तैलवर्ति अग्नि यथा पाद संभूय मिते स्वरूप लाभाय न न तो मे उपलब्धे, मे उपलब्धे पादा नहीं न संभूय संभूय पाद साक्षात्कार जनक यथा पादा संभूय न साक्षात्काराय मिते स्वरूप लाभाय बाधा न तो मे उपलब्धे। मिति के प्रमिति के स्वरूप लाभ के लिए अंश है, किन्तु मिति के बाद अर्थ को प्रकाश करने के लिए अन्य कैसा आवश्यकता नहीं। यथा तैलादयो मिलित्वा दीप हेतव सच अर्थ प्रकाश दीप तथा पादा चत्वार मिलित्वा मिते स्वरूप लभयती मिति का स्वरूप हुआ। सा मे उपलब्धि हेतु मिति न पादा वस्तु उपलम्भे कारणानि वस्तु उपलम्भे पाद कारण नहीं हुआ। ननु ते विषयमेव उपलम्भयती तेषां मिति स्वरूप हेतु ते हेतु अभावात् ये सब विषय मिल करके शब्द युति आवृत्ति और आत्मा ये मिल करके विषय को ही प्रकाश करेंगे। मिति स्वरूप हेतु तो हेतु अभाव प्रमिति स्वरूप का हेतु होगा ये चार मिलकर चार पाद, इसमें कोई हेतु नहीं है। हेतु नहीं प्रमाण नहीं, क्या प्रमाण नहीं? शब्द युति आवृत्ति और आत्मा चार मिल करके मिति का हेतु है, चार मिल करके मिति होगी, मिति स्वरूप प्रकाश करेगा। सिद्धांत क्या कहता है? दीप स्वरूप लाभ के लिए साधन दीप प्रकाश करता है, मिति सब अर्थ को प्रकाश करेगी, किंतु मिति स्वरूप के लाभ के लिए चारी है। तो सिद्ध पूर्व ऋषि क्या कहता है? पूर्व ऋषि कहता है ननुते विषय में उपलम्बयती ननुते भी, हाँ पूर्व ऋषि कहता नहीं, चारों मिलकर विषय को ही साक्षात्कार कराते हैं। आपको तो मिति स्वरूप हेतु, किंतु मिति स्वरूप हेतु हेतु अभाव प्रमाण अभाव शंका कृता संभूय संभूय यदि सर्वाणी फलमेकं प्रतन्वते प्रत्येकं प्रमितेर्वृद्धि इत्येतस्या तदा मृषा। यदि सर्वाणि संभूय एकम फलम प्रतन्वते तदा प्रत्येकम प्रमितिर्वृद्धि इतेत स्याद तदा मृषा व्यत ही एक एक आने पर प्रमिति में बुद्धि होगी। चार मिलकर के एक फल देते हैं, चार मिलकर के फल देते हैं, मतलब एक आया दूसरा तीसरा आएंगे तो अधिक अधिक प्रमिति बुद्धि होगी। बारह में किमेते विषय उपलब्धि में वो कुर्वन्ति किंबा प्रमाणम अपि विषय उपलब्धि करते हैं प्रमाणम अपि नाद्य प्रत्येक यदि विषय उपलब्धि कहेंगे प्रत्येकम प्रमितिर्वृद्धि स्यात् यदा पादानां विषयोपलम्बकत्वमेव विषयोपलम्बके तदा प्रमाण से एकस्मात् पादात अभिवृद्धि, एक एक स्मात, एक एक पाद से प्रमाण में वृद्धि, प्रमाण में प्रमाण से एक एक स्मात पादात अभिवृद्धि रीति, एक एक पाद से प्रमाण में वृद्धि आएगी। इसे क्या होगा, प्रसंख्यानवादी वच मृषाश्याद मिथ्या, अतः भवत वाक्यमेव पादानां प्रमाण स्वरूप हेतु हेतु, पाद प्रमाण स्वरूप का हेतु है, इसके लिए आपका वाक्य ही कारण है, अतः आप बोलते हो, अन्य कोई प्रमाण नहीं, अर्थात विषय उपलम्भक पाद है इसमें कोई प्रमाण नहीं है। यदि पाद मानेंगे एक एक पाद से प्रसंख्यानवादी उपलम्भ में ज्ञान में अभिवृद्धि होगी, पाद विषय उपलम्भक, यदि एक एक पाद उपलम्भ होंगे, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा, तो उपलब्धि में अभिवृद्धि होनी चाहिए, उपलब्धि में कोई अलग नहीं। और प्रसंख्यानवादी जो कहता है वो ठीक नहीं है, तो वाक्य में वो पाद प्रमाण स्वरूप है, स्वरूप का हेतु इसमें, तो आपका वाक्य ही प्रमाण, सिद्धांत ही कहता है। द्वितीय दोषी, द्वितीय क्या है, विषय उपलब्धि में कुर्वन्ति किंवा प्रमाणम अभी, ये चार मिल करके विषय उपलब्धि करते और प्रमाण भी करते, चार मिल करके द्वितीय के प्रमाण करेंगे, संभूय फलकारित्व क्रियाकारक संगते स्वरूपलाभ तो नान्य दभिव्यक्तावपेक्षते। क्रियाकारक संगते संभूय फलकारित्व स्वरूपलाभ तो नान्यत अभिव्यक्त अपेक्षते, क्रियाकारक सब मिलने पर जो फलकारित्व संभूय फल करने वाले स्वरूपलाभ कराएंगे, स्वरूपलाभ से अन्यत अभिव्यक्ति के लिए कोई अलग नहीं है, स्वरूपलाभ हो गया तो अभिव्यक्त हो जाए, अभिव्यक्ति के लिए कोई आवश्यकता नहीं। तेरह में क्रियामानम तदथानां कारकाणां मिथ संगति योग्यत्वात्, क्रियामान उसके इसके लिए सब कारक के संबंध होगा, तेषां मिलित्वा मान कर्तृत्वं मितम, अन्य सब मिलकर के प्रमाण कर्तृत्व आ जाएगा, प्रमाण हो जाएगा, मिलकर प्रमाण हो गया, अप्रमाण से ज्ञान हो जाए, तथा च पादानां मान कर्तृत्व ना अर्थोपलम्बकत्व, प्रमाण का कर्ता हो गया पाद तो अर्थोपलम्बक नहीं होगा, अपर्यायण व्यापार द्वयगात, पाद से मिलकर के प्रमाण का जनक होंगे और अर्थोपलम्बक दोनों नहीं होगा, न च व्यापार क्रम, क्रम से एक व्यापार बाद दूसरा व्यापार, शब्द बुद्धि कर्म नाम विरम में व्यापार होगा, शब्द बुद्धि कर्म में रुक कर क्रम से व्यापार नहीं होता है, शब्द जो ज्ञान हो गया ज्ञान हो गया, एक बार ज्ञान हुआ थोड़ी देर में क्या शब्द से उसी शब्द से और ज्ञान होगा और ज्ञान ऐसा नहीं होता है, बुद्धि में एक विषय प्रकाश हुआ फिर आगे प्रकाश दूसरा होगा, दूसरा प्रकाश हुआ दूसरा ज्ञान होगा, उसी ज्ञान से नहीं, कर्म में थी कर्म का एक फल हुआ फिर और एक फल ऐसा नहीं, शब्द बुद्धि कर्म नाम विरम में व्यापार है बाबा तीस। हाँ न तथा जब पादान मान करते हैं नार्थ उपलब्ध अपर्याण व्यापार तो है अपर्याण एक साथ यहाँ तो एक साथ है व्यापार द्वय अयुगात न चे व्यापार क्रम व्यापार एक के बाद दूसरा व्यापार इतने न शब्द आदि से अनभिभगमात शब्द बुद्धि कर्म में विरम व्यापार क्रम से व्यापार नहीं मानते न पादा यद्यपि मिति कुर्वन्ती ठीक है पाद सब मिलकर के मिति करेंगे तथापि तेभ्य भूता सा सहकार्य भावे नार्थम भाषेत निपाद से हो गई जो मिति सहकारी नहीं होने पर अर्थ को प्रकाश नहीं करेगा अतः मानात मे बुद्धोपि पादा सहकारिण प्रमाण से प्रमेय में प्रमेय की बुद्धि होगी मानात मे बुद्ध प्रमाण से मेय की बुद्धि होगी तो भी मान सहकारी हो गए पाद सहकारी हो जाएंगे क्योंकि पाद मिलकर के प्रमिति करेंगे किंतु सहकारी नहीं हुआ तो अर्थ ज्ञान नहीं होता है। तो प्रमाण से मेय की बुद्धि होने पर भी पाद सहकारी होगा, स्वरूप पाद को सहकारी मानेगी। स्वरूप लाभ से अन्य कोई अपेक्षित है ही नहीं, सहकारी क्या होगा? मिति स्वरूप हो गया अर्थ उपलब्धि के लिए, और सहकारी क्या आवश्यकता है? दीप स्वयं हो गया घटों को प्रकाश करने के लिए सहकारी की आवश्यकता नहीं। दीप होने के लिए स्वरूप लाभ के लिए जितने साधन मानव स्वजन्म अतिरिक्त स्वार्थ प्रकाशन सहयांतर न पिछते स्वयं शक्तत्व। मिति ज्ञान हो गया अपने उत्पन्न उत्पत्ति होते ही स्वार्थ का प्रकाशन करेगा, अन्य सहाय की अपेक्षा नहीं करता, स्वयं समर्थ है। न च पादानाम क्रमाक्रमाभ्याम व्यापार द्वयम इति उक्तम। पाद जो शब्द युति आत्मा प्रसंख्यान आत्मा, पादानाम क्रमाक्रमाभ्याम व्यापार द्वय, क्रम से एक साथ व्यापार द्वय नहीं होगा। संभूय इत्यादि पूर्वार्धार्थे दृष्टान्त क्रम हेतु संभूय फलकारित्व क्रियाकारक संगते है, ये पूर्वार्ध है। इत्यादि पूर्वाधार्थ है दृष्टान्त गर्भम हेतु माह, दृष्टान्त जिसके गर्भ में हो हेतु देते तैल, दृष्टान्त दिया था तैल वर्ती आदि, तैलवर्त्यग्नयो यस्मान, तैलवर्त्यग्नयो यस्मात् प्रदीपोत्पत्ति कारणम लब्धात्मलाभ दीपोर्थम स्वयमेव प्रकाशेत। तैलवर्ती अग्नि तैलंच वर्ती च अग्निच यस्मात् प्रदीप उत्पत्ति कारणम लब्धात्मलाभ दीप स्वयमेव अर्थम प्रकाशेत। प्रदीप उत्पत्ति के लिए तैलवर्ती अग्नि मिलकर कारण, और जब प्रदीप स्वयं हो गया स्वरूप स्वरूप लब्धात्मलाभ, लब्ध आत्मलाभ ये न दीपे न सदीप लब्धात्मा आत्मलाभ आत्मस्वरूप हो गया, प्रदीप स्वरूप हो गया और विषय को प्रकाश करने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। प्रदीप होने के लिए तैलवर्ती अग्नि स्वयं को करेंगे, और स्वरूप लाभ हो गया दीप हो गया, दीप सतत जलते हुए लोक में से उसको भी दीप शब्द से कह देते हैं, ये जो जिसमें जलाते हैं उसको दीप कहेंगे, उसमें घी दिया कहते हैं, और दीप शब्द दीप को सम हाँ प्रज्वलित कहते दीप, उनको बिक्री करने वाले दीप ले लो कहते दीप, जलने पर दीप होता है, जलने के पहले रखा है घी रखा हुआ आरती रखा हुआ रखा है उसको क्या कहेंगे, वो भी दीप शब्द से कहते हैं। जो बनाते बिक्री करने वाले दुकान मिट्टी का उसको भी दीप कहते हैं, जिसे दीप जलाएंगे उसको भी दीप कहते हैं, मिट्टी का हो पीतल का हो चांदी का हो जो बनाए वो क्या कहते दीप कहते हैं, दीप जला हो दीप जला ओ गृहस्थ सदृशी भार्या बिंदेत, गृहस्थ सदृशी भार्या बिंदेत, अब भार्या को ग्रहण करें विवाह करने का तो भार्या होगी, पहले भी भार्या शब्द आया तो भाभी दीप वृत्ति को लेकर के पहले दीप शब्द कहते हैं, वो उदन पचती तो बनने का तो उदन होगा। हाँ हाँ लब्ध आत्मलाभ है ना, आत्मलाभ प्राप्त हो गया, आत्मलाभ स्वरूप लाभ जिसका हो गया, जिसका स्वरूप लाभ हो गया दीप का स्वरूप लाभ हो गया, लब्धा आत्मलाभ दीप अर्थ को स्वयं प्रकाश करेगा, जिस दीप का स्वरूप लाभ हो गया लब्ध अंत हो गया तेरह में चौदह चौदह में ते मिथो युक्ता दीप हेतव भर्त्यादि मिलकर दीप के हेतु यह तो दृष्टान्त है, अतः तेन एव न्याय न मान हेतु नाम अपि मान के हेतु जो शब्द युक्ति अब इत्यादि सब मिल करके अन्य संगत योग्यानाम संगतियों के मिल करके प्रमाजनक तो मिलकर प्रमाजनक मित हेतु हो गया। स्वरूप लाभ तो नान्यत इति उत्तरादे दृष्टान्त, स्वरूप लाभ तो नान्यत अभिव्यक्तो अपेक्षते तेरे में आए थे उसके दृष्टान्त दिया लब्धात्मलाभ दीपो अर्थवय में प्रकाशित। तो स्वरूप लाभ होने से अन्य कोई अभिव्यक्ति के लिए जरूरत नहीं, यथा स्व हेतु सामासादित स्वभाव दीपो अपने हेतु से प्राप्त हो गया दीप, अन्य निरपेक्ष सन विषय को प्रकाश कर दिया दीपो। इसी प्रकार शब्दादि से जो ज्ञान हो गया स्वयं अपने अर्थ को प्रकाश करेगा और अन्य सहकारी की आवश्यकता नहीं है। शब्दादीनामेव मानत्वात् न तदुत्पत्ति हेतुता, ये पूर्व सिद्धांत ने क्या शब्दादि से प्रमाण हो जाएगा, प्रमाण फिर अर्थ को प्रकाश कर देगा। पूर्व विषय कहता है शब्दादि ही तो प्रमाण है, प्रमाण का हेतु क्या, शब्द युक्ति प्रसंख्यान आदि सब मिल करके मान प्रमाण का हेतु नहीं, वो तो प्रमाण है। शब्दादिनामेव मानत्वात् न तद उत्पत्ति हेतुता, शब्दादि मान हेतु उत्पत्ति हेतु ऐसा नहीं चेत किन तेषाम संभूय मानत्व प्रत्येकम वा। अभी शब्द युति प्रसंख्यान आदि को प्रमाण कहते हो, चार मिल करके है प्रमाण या प्रत्येक, चार मिलकर कहेंगे तो क्या होगा, यादे यावान अर्थ शब्द न भाष्यते ताबा ने भी उत्यादि भी नहीं अभी तत्व अन्य वा। अभी दो विकल्प किया, ये चार मिलकर के सब मिलकर के प्रकाश करेंगे प्रत्येक शब्दादि प्रमाण है, तो चार मिलकर के प्रमाण है अब एक एक प्रमाण है शब्द युति प्रसंख्यान आवृत्ति आत्मा। यदि पहला कहेंगे, पहला क्या है मिलकर के यावान अर्थ शब्द न भाष्यते, शब्द से जितने प्रकाश हो गया ताबा ने भी उत्यादि भी रपी तत्व अन्य वा, शब्द से जितना अर्थ प्रकाशित हो गया युक्ति आवृत्ति आत्मा से मिलने पर उसी का ही प्रकाश होगा या अधिक प्रकाश होगा, संभव पक्ष है मिल करके प्रकाश करेंगे प्रमाण है। क्योंकि शब्द से कुछ क्या भान हुआ आगे युक्त्यादि के द्वारा इतने ही भान होगा या अधिक होगा अन्य वा नाद्य, यदि इतने ही भान होगा तो शब्द से भान हो गया और तीन मिलकर क्या लाभ है आज्ञा दे शब्देन, शब्देन ज्ञाप्यते यद्वत् तथैव यदि युक्ति भी व्यर्थताथ विशेषश्चेत् संप्राप्ता भिन्न मानता। शब्देन यद्वत ज्ञान, जितने ज्ञान हुआ यद्वत तथैव यदि युति भी तथैव यदि ज्ञान होगा तो फिर क्या होगा व्यर्थता तो फिर अथ व्यर्थ युत्यादि क्या, और युत्यादि से यदि विशेषश्चेत तो संप्राप्ता भिन्न मानता, एक प्रमाण क्या होगा शब्द युति प्रसंख्यान मिल करके एक प्रमाण, जो शब्द से जितने ज्ञान हुआ इतने ही युत्यादि के ज्ञान होगा तो व्यर्थता शब्द से हो गया आगे युत्यादि व्यर्थ है। यदि कुछ विशेष आएगा तो शब्द से जितने ज्ञान हुआ था अब विशेष आया तो विशेष युक्त्यादि मिल करके तो भिन्न प्रमाण हो जाएगा, शब्द प्रमाण अलग और युत्यादि मिल करके ठीक है। मैं देखा शब्देन शाब्द अर्थ युत्यादि नाम अक्षिंति करता, शब्द से जो ज्ञान हो गया फिर इत्यादि क्या करेंगे जरूरत नहीं, ज्ञान हो गया इतने ही करेंगे तो व्यर्थ है। अपक्षांतर क्या अथवा विशेषश्चेत, शब्द से जितने ज्ञान हुआ था इत्यादि से कुछ विशेष ज्ञान होगा, यदि विशेष ज्ञान क्या होगा शब्द ज्ञान की अपेक्षा इत्यादि अलग प्रमाण हुआ अलग ज्ञान जनक शब्द अन्यो युक्त्यादि नाम अर्थश्चेत मेय भेदा तेषाम भिन्न मानतया संभ्य मानता सिद्धि। शब्द से जो ज्ञान हुआ शब्दार्थ, अन्य युक्ति आदि नाम अर्थश्चेत, युक्ति आवृत्ति आत्मा का अर्थ यदि भिन्न होगा शब्द ज्ञान का विषय से इत्यादि ज्ञान भिन्न हुआ तो मेय भिन्न भिन्न हो गया। भेवन से क्या होगा, प्रमाण भिन्न, शब्द प्रमाण अलग इत्यादि मिलकर अलग होगा और चार मिलकर के प्रमाण ये सिद्ध नहीं होगा। प्रत्येक तेषा मानते भी लोक सिद्धा भी स्वप्नादि संबंधा भी अन्य व्यतिरिक आख्या भी युक्ति भी वा ब्रह्म भाष्यते वैदिक गम वैदिक गम्य भी वा प्रत्येकम तेषा मानते भी शब्द इत्यादि प्रत्येक प्रमाण हो तो लोक सिद्धा भी स्वप्नादि संबंधा भी अन्य व्यतिरिक आख्या भी युक्ति भी लोक सिद्ध स्वप्नादि संबंध जो होता अन्य व्यतिरिक रूप युक्ति अन्य व्यतिरिक आख्या युक्ति भी अन्य आख्या अन्य व्यतिरिक आख्या भी युक्ति लोक सिद्धा भी यथा युक्ति भी सम प्रत्येक प्रमाण होता लोक सिद्ध से अथवा स्वप्नादि संबंध अन्य व्यतिरिक करके युक्ति से ब्रह्म भाष्यते वैदिक गम्या भी वैदिक गम्या भी वा युक्ति भी ब्रह्म भाष्यते नाद्य। युक्ति जो लेना है तो लोक सिद्ध युक्ति से ब्रह्म का भान होगा या वैदिक गम्य युक्ति से ये विकल्प हुआ। लोक सिद्ध आदि कहेंगे नाद्य स्वप्नादि, स्वप्नादि युक्ति भी चेतल लौकिकी भी प्रसाद्यते अवैदिकं भवेद् वस्तु साच्च शास्त्रानुवादता। स्वप्नादि युक्ति भी चेत लौकिक भी प्रसाद्यते वस्तु अवैदिकं भवेत् शास्त्र अनुवादता शास्त्र से अनुवादता स्यात्। लौकिक युक्ति से यदि स्वप्नादि युक्ति भी लौकिक भी जाकर स्वप्नादि को लेकर के यदि सिद्ध हो जाएगा अवैदिक तो वस्तु वस्तु क्या हो जाएगा अवैदिक हो गया और शास्त्र अनुवाद हो जाएगा अन्य प्रमाण से ज्ञात होगा अनुवाद करेगा। स्वप्न अवस्था त्रय व्यभिचारात् मिथ्या यही स्वप्न आदि अन्य व्यतिरिक करके स्वप्न व्यवस्था अवस्था त्रय व्यभिचारण से मिथ्या आत्मा तो अव्यभिचारात् अमिथ्या इत्यादि लौकिक युक्ति से ब्रह्म भाष्यते चेत ऐसे युक्ति से ब्रह्म ज्ञान हो गया। अवस्था तरह व्यभिचारी अनात्मा जो तीन अवस्था में रहने वाला आत्मा है तो चेत अवैदिकत्व वेद प्रमाण के ना ज्ञान हुआ तो सिद्ध ब्रह्मानुवादित्व उससे सिद्ध ब्रह्म का अनुवाद करेंगे तत्त्वादि रहने पीछे में प्रमाण्यासी जी फिर सिद्ध अन्य व्यतिरिक से सिद्ध ब्रह्म को अनुवाद करेगा तत्त्व से आदि वाक्य तत्त्व से आदि वाक्य महावाक्य अनपेक्षा प्रमाण नहीं हुआ लोक सिद्ध का अनुवाद करेगा अवैदिकम भवेद वस्तु और शास्त्र से अनुवाद कर दो आपत्ति। युक्ति से यदि सिद्ध होता है तो वस्तु आत्मतत्व अवैदिक होगा और शास्त्र से उसका अनुवाद शास्त्र अनुवाद। द्वितीय प्रत्यय द्वितीय पक्ष में वैदिक गम्य युक्ति से उसके ऊपर आया संभव मान चला गया प्रत्येकम ते समानत्व पक्ष शुरू हो गया द्वितीय प्रत्येक ते समानत्व सोलह में आया उसमें दो विकल्प किया प्रत्येक प्रमाण होगा तो अन्य वेदक युक्ति प्रत्यक्ष उसको लेकर के वैदिक अगम्य युक्ति लेना अजी द्वितीय कहें वैदिक अगम्य युक्ति लेंगे तो वैदिक युक्ति ना वैदिकत्वेपि युक्ति न मागमार्थ प्रबोधतः अनुवादत्वमेव स्यात्। स्याच्च शास्त्रादभिन्नता युक्तिनां वैदिकत्वे भी आगमार्थ प्रबोधत अनुवादत्वमेव स्यात्। आगमार्थ प्रबोध से वो अनुवादक युक्तिनां वैदिकत्वे भी आगमार्थ प्रबोधत अनुवादत्वमेव स्यात्। आगमार्थ प्रबोधस्य आगम शब्द से ज्ञान अनुवाद हो जाएगा, क्योंकि युक्ति से ज्ञान होगा। साच्च शास्त्र अभिनता शास्त्र अभिन्न हो जाएगा युक्ति, जो वैदिक है युक्ति भी आगमार्थ ज्ञान जनक है। तो युक्ति यदि आगमार्थ ज्ञान हो जाएगा तो शास्त्र में अनुवादकत्व और शास्त्र से अभिन्नत्व आ जाएगा। जो युक्ति के द्वारा बोध होता है वही शास्त्र से एक होगा। तत्र में वस्तु प्रकाशित्वेन इष्ट युक्ति नाम जागृत स्वप्न सुषुप्ति युक्ति देकर के वैदिक गम्य जिद्धि मानेंगे तासाम आगमा आगमिक अर्थ विषयत्वाद अनुवादत्वा न मानांशता। तो वैदिक गम्य युक्ति आगमार्थ का विषय होने से अनुवाद हो जाएगा, मतलब वैदिक वैदिक गम्य हो गया आगमार्थ विषय हो गया तो अनुवादत्वा न मानांशता। युक्ति अनुवाद शास्त्र नहीं, युक्ति नाम वैदिक गम्यते भी तार युक्ति नाम आगमा आगमिक अर्थ विषय था आगम से ज्ञात अर्थ को युक्ति यदि बताए युक्ति में अनुवादत्व युक्ति में मानांशता नहीं। युक्ति नाम वैदिकत्व शास्त्रादि भिन्नत्वा से धेरे पूरा विषय कहेगा नहीं सिद्धांत युक्ति यदि वैदिक होगा शास्त्र से भिन्न नहीं हुआ। मानस त्रिपात्व प्रसंगात तो शास्त्र और युक्ति में दो क्या सिद्ध होगा, चतुष्पात्व पक्ष क्षति दोषांतरवा स्याच शास्त्राद अभिन्नता शास्त्र युक्ति दोनों मिलकर एक हो जाएगा। मीमांसक संज्ञक तर्क सर्ववेद समुद्भव श्रोतवेद रुमा प्राप्त काष्ठाम्बु लवणा प्राप्तिवत। मीमांसक संज्ञक तर्क मीमांसा मीमांसा संज्ञक तर्क मीमांसा सवेद समुद्भव वेद सुत्वन हुआ वैदिक सो अतो वेदो अतो सवेद रुमा प्राप्त काष्ठाम्बु लवणादिवत लवण प्राप्तिवत वेद सवेद रुमा प्राप्त काष्ठाम्बु लवण के खाने में जो प्राप्त हुआ काष्ठ अम्बु आदि वो भी लवण हो जाता है। नमक खाने में काष्ठ हो तो भी नमक हो जाता है, हैं नमक के बोरी में नहीं नमक खाना नमक खाना है नमक खाने हैं हाँ नमक का चला जाएगा कहीं फिर बाद में नमक ही हो जाएगा या नमक का वृक्षाकार काष्ठाकार नमक काष्ठ पहले था नमक हुआ काष्ठ में नमक स्थ हो जाता है और काष्ठाकार कहीं नमक है तो भी नमक ही कौन सा अच्छा पंक्ति युक्ति ना नहीं मीमांसक संज्ञ मीमांसा संज्ञ तर्क सर्ववेद स्वत वेद रुमा प्राप्त काष्ठाम्बु लवणादि होते ठीक है और कुछ नहीं। वेद क्या हुआ नमक खाने में प्राप्त जो काष्ठ अम्बु लवणादि प्राप्ति हो दोनों पर टिप्पणी में क्या दिया यथा रुमा श्या लवणा करो नमक खाने को रुमा कहते हैं रुमा लवण उत्पत्ति स्थान तत्र प्राप्त काष्ठादीनाम यथा लवणत्व नमक खाने में जो काष्ठ है लवण है तद्वत वेदोद्भव तर्क मीमांसा वेद वे से उत्पन्न जो तर्क है मीमांसा अभी वेद हो गया विषय अलग नहीं रहा। तो लवण खाने में प्राप्त जो काष्ठ आदि है वो भी लवण है लवण क्षणीय प्राप्त जो काष्ठ वो लवण है ऐसे रह करके लवण मिल जाएगा। जैसे ये बनाते ना मुरबादी मुरबादी ये बांस के जो नया निकलता है ना उसके मुरब्बा बनाते हैं, बांस बम्बू बांस, बांस के पेड़ निकलते समय पौधा तो मुलायम होता है, उसके सब्जी बनाकर भी खाते कहीं खाते हैं, हैं अचार भी बनाते हैं, मुरब्बा भी बनाते हैं, उसे कुछ नहीं किंतु उसमें चीनी पेठा में कि पेठा बनाते हैं, उसे चीनी है ही नहीं, चीनी उसे प्रविष्ट होकर के पेठा हो गया, मीठा हो गया, तो उसे काष्ठ में लवण घुस करके वो लवण, और लवण को यदि काष्ठ कुछ ऐसे हो काष्ठ सड़ जाए, कोई काष्ठ ऐसे होता है ना नमक और से सड़ जाता है तो नमक बन जाएगा, जल भी हो और कठिन हो तो भी नमक रहेगा, तो ये तो उसके हो गया काष्ठ, जिस प्रकार वो नमक हो गया ऐसे मीमांसा जो तर्क वेद गम्य है वेद स्वरूप है, वेद से कुछ अलग नहीं है, तो ये हो गया सत्र अनुवाद शास्त्र शास्त्र शास्त्र अभिन्न हुआ अर्थात चार अलग अलग प्रमाण नहीं होगा। आगे अठर रहे युक्तिनाम शब्द सहायत्व अपोह्य प्रसंख्यान से तद अपोहान नादु तद्य स्वरूप महा, युक्ति शब्द सहारा ये इसका निराकरण हुआ, प्रसंख्यान से तदपहा नादु तद्य स्वरूप महा, प्रसंख्यान तदपहा प्रसंख्यान से तदपवाद नादु अपोह अपो प्रसंख्यान से तदपोहन, हाँ प्रसंख्यान से तदपोहन शब्द सहायत्व तो युक्ति में निराकरण हुआ, प्रसंख्यान में उसका निराकरण करते हुए प्रसंख्यान से शब्द सहायत्व अपोहन निराकरण करते हुए आदु तद्य स्वरूप महा प्रसंख्यान का स्वरूप कहते हैं आवृत्तिश्च आवृत्तिश्च प्रसंख्यानम कुर्यात्सातिशयं कथम नह्यावृत्तो प्रमाणस्य प्रमेतिशयो यतः प्रसंख्यानं च आवृत्तिरेव आवृत्ति प्रसंख्यानं सा कथम अतिशयं कुर्यात् प्रसंख्यान आवृत्ति कर आवृत्ति करने से अधिक क्या होगा, यतः नहीं प्रमाणस्य आवृतो प्रमेय अतिशय प्रमाणिक आवृत्ति करें तो प्रमेय में अतिशय क्या होगा, चक्षु से देखते घट को आवृत्ति करो जितनी बार देखो तो घट में अतिशय क्या होगा, साच शब्द से सहायत्व उच्च माना आवृत्ति तद विषय अतिशय में आधत्य नवा आवृत्ति विषय में अतिशय उत्पन्न करती या नहीं नाद्य कुरिया तो अतिशय कथम करेगा, शब्दावृत्ति शाब्द अर्थ है ना अतिशय हेतु शब्द की आवृत्ति शाब्द अर्थ में अतिशय नहीं होता है, नहीं प्रमाण की आवृत्ति में प्रमेय अतिशय होता है घटादि सदृश घटादि प्रमेय में किसी प्रमाण आवृत्ति होने से घटा में अतिशय नहीं होता है, यथो वैयर्थ्यम प्रसंख्यान से सियाद अतो न द्वितीय प्रसंख्यान व्यर्थ हो जाएगा अतो न द्वितीय, द्वितीय क्या है अतिशय नहीं करता है, अतिशय करेगा तो ठीक नहीं हुआ अतिशय नहीं करेगा तो व्यर्थ हो गया आवृत्ति एक साथ कह दिया, यतः यतः अतिशय नहीं करेगा तो न द्वितीय न च शब्दे तदावृतेर अतिशय आधायित्व शब्दे तदावृतेर तदावृतेर अतिशय आधायित्व शब्द में नहीं शब्द प्रमाण में अतिशय आ जाएगा आवृत्ति के द्वारा प्रमेय में अतिशय नहीं होगा किंतु शब्द प्रमाण अतिशय हो जाएगा, तत्र आहिता अतिशय से तद्य स्पष्टता ग्रह अन्यतिरिका था शब्द में अतिशय उत्पन्न होगा क्या करेगा, तो शब्द का जो अर्थ है स्पष्टता ग्रह होगा विषय का अन्यतिरिका था तस्य च कदाचित आवृत्ति बिना भी संभवात आवृत्ति के बिना भी प्रमाण से स्पष्ट ज्ञान होता है, तत्र च आवृत्तिर अर्थवत्व भी ठीक उसी में आवृत्ति अर्थवत्त हो शब्द में मे तदानर्थिकम एव प्रमेय में आवृत्ति का कोई अर्थ नहीं प्रमाण में अर्थ प्रमाण सार्थक को प्रमाण आवृत्ति करने से स्पष्टतः किंतु प्रमेय में क्या अर्थ नहीं ओम।